No, sì, io, sì. Io. Bueno, dobrá tere visszatérve. Mi az a beszámot, akkor hány napot kell őre kifizetni? Te csak kifizeted az első csomagot, az, amit, amit át, amire átmész. Igen, azt ad, de akkor nem, nem. De nem rögtön kapom meg akkor 200 gát, hogy rögtön megkapom, vagy hogy megy? Te egy 2-3 napon belül megkapod. Te most azt mondod, hogy itt a szám, amikor hozod a számot, bekopogom a számot, itt egy, fogok egy új Globaltel számot, és mindjárt a régi számot, mindjárt én erre át, hogy erre a számra neked átmenni, és akkor amikor ők átveszik az aktívot Beográdba, akkor, hogy mondják, akkor úgy van, hogy te a, mikor neked a régi számod már nem aktuális, látod, hogy na, nem él, akkor csak bedobod az új számot, és már olyan, hogy az már az dolgozik. Akkor én fizetek, megfizetek akkor vissza. Ezért én. De akkor én köteles vagyok egy pár hónapig még fizetni. Hát igen, úgy van, három hónapig. Három hónapon át kell fizetnem. Igen. És mi garantál, hogy én megkapom a 200 gigabájtot? Hát az garantál, ez benne van a, ezért, az biztos megkapom. De neked automatikusan rajta lesz a 200 gigabájt. Csak van ilyen is, hogy egy hónap alatt eljutott a maximum 5 megigat lehet, vagy hány igat, de van korlátozva. Hát most úgyis az jobb, hogyha pár hónap alatt használod, de nem használod, te ezt rögtön lehet. Az is igaz. Háromszor, három nap alatt a 105 megigabájt biztos lemegy. Hogy jó számot úgy. Na, érte. Akkor nincs itt a mai. Ahogy akarod, amikor megvan a szám. De annyira kényírok egy szerződést is, ne? Igen. Ha egy szerződést felpírítem, hogy kb. Mi áll benne, vagy majd a fordulom a számot akkor? Hát akkor, mikor olyan, hogy az, itt van a neten kitöltöm, kinyomtatom, aláírod. És ott benne van, hogy hány hónapot kell kifizetni. Hát mennyit vagyok köteles? Köszönöm szépen!